دا خلافت غږ راډیو قدر من اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنو اوریدونکو په دې هیله چې تاسو به ټول روغ او خوشحاله اوسئ. قدر من اوریدونکو موږ وخت نا وخت په بیلابیلو موضوعاتو خبرې اترې په دې خاطر کوو چې ستاسو هغه شکوک او شبهات رفع شي، او همداراز د خلافت په خلاف چې کوم زهرجن تبلیغات دی د هغې اثر راکم شي. نو لله الحمد شیخ صاحب ابو سعید راسره دی، او نننی بحث موضوع مو همدغه ده چې استعمار او تواغیت ډیر کله د اسلام په جامه کې هغه ځان چې د اسلام استازی بولي د همغوی نه د اسلام د تخریب لپاره کار اخلي. په دې راوروستیو کې د خلافت په خلاف نو ډیر زهرجن تبلیغات لا شدت او زور اخیستی دی، او دغه کار یو پروژې بڼه غوره کړې ده، او نو سفارتونه لګیا دي بېلابېلو خلکو ته پروژې ورکوي چې د خلافت په خلاف هغه د تبلیغاتو سنګر همداسې تود وساتي او دوامدار یې وساتي. نو په دغه برخه کې نو اوس تر ډېره مولایان هغه درباري مولایان راښکل کړي دي، نو دوی ته په یو نوم او بل نوم باندې په غیر مستقیم شکل یا مستقیما دوی روزي او دوی ته پروګرامونه ورکوي، دوی ته طرحې ورکوي، او د خلافت په خلاف د هغې د عملي کولو لپاره لګیا دي کار کوي. عجیبه خو لا دا ده چې مجاهدین په غرونو کې نه پرېږدي، بمباري کوي او د لوړو غرونو کې ورپسې ناو په ناو ګرځي، خو همدغه مولایان ورسره ملته په ښارونو کې پراته دي، دوی ته بیا هېڅ خبره نه وي. همدغه خو خبره دا ده چې همدغه مولایان د اسلام د تخریب لپاره کار اخلي. اوس نو هڅه دا کېږي چې لګیا دي او همدغه مولایان د خلافت په خلاف داسې یو شک او شوبې را پیدا کوي چې هغه په اصطلاح د اسلام له لیدلوري نه ورته راځي، او د محراب او منبر له لارې نه د دې تخریب او تخریش کوي. نو په همدغه موضوع شیخ صاحب سره غږیږو. لومړی شیخ صاحب، تاسو ستړي مو شئ، په خیر راغلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، په راوروستیو کې ځینې تش په نامه په اصطلاح مولایان چې دي هغوی د خلافت په خلاف نو غونډې کېږي، او لګیا دي په انفرادي توګه په اجتماعي توګه هڅې کوي چې په دغه رسمي غونډو کې یو خوا نه ترېنه امریکایي جنکۍ ناست دي، او په وله ورسره غونډو کې ښځې ناست دي، او همداراز له بلې خوا نه نو د استعمار هغه ټوپکې شا ته په اوږه ایښي او ګوري ورسره خوا کې ولاړې، او بیا د اسلامي خلافت په خلاف نو هغوی طرحې جوړوي، پروګرامونه جوړوي. دغه که د دوی په هغه سابقه او ماضي تاسې لږ رڼا واچوئ چې تېر د اسلام په هغه ابتدا کې هغه اسلامي تاریخ په لومړنیو کې دغه راز همدغه شان دغه تګلاره تعقیب شوې وه، یا دوی د مغو تګلاره تعقیبوي که نه دغه نوې کومه دسیسه یا پروژه ده په اصطلاح؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. نو دا یقیني خبره ده د کم وخت نم چې کله د حق یو آواز اوچت کړی شي، او د الله جل جلاله دین ته خلق را بللی شي، او حق طرف ته را بللی شي، نو مخې ته باطل لازی. بیا دا باطل چې دی نه دا په مختلفو شکلونو باندې راځي. ټول عمر باطل هم په دې طریقه نه وي چې بس هغه سره ټوپک ورسره وي، د هغه سره جاز ورسره وي، بلکې باطل په هر شکل باندې راځي. او یو شکل دغه دا دی چې دغه وخت او دغه زمانې ناکاره مولیان او پیران دا راپاڅېږي او د حق پرستو خلاف ودرېږي. لکه د موسی علیه الصلاة والسلام د وخت نه چې تاسو تاریخ وګورئ، قرآن کریم کې الله جل جلاله د هغه مستقل بیان کړی دی چې د موسی علیه الصلاة والسلام په وخت کې چې څومره خلک مقابلې ته راوتی و هغه ټول ناکام شو. نو اخیره کې هغه د مقابلې د پاره چې ونه هغه بلعم بن باعور چې ونه هغه راووتو، او د موسی علیه الصلاة والسلام خلاف لګین دا دغه وخت د زمانې لوی عالم و، او درې په راځي چې دغه دعا به قبلېدله، خو دومره وه چې دنیا یې غوره کړه. الله فرمایي که چېرې دی په د خپل کار باندې صبر کړی، موږ به دا نور اوچت کړی وی، خو چونکې دنیا تمایله شو نو بیا الله مثال چې دی نه هغه د سپي ورکوي. الله ویلی دی مولا مثال چې دی نه هغه د سپي دی که نه. نو دا په هر وخت کې هم دا خلک موږ تر دې نه سبق دادی، د دې واقعې نه سبق دادی مخې ته، چې په هر وخت کې د موسی مخې ته به دغه شان فرعونیان دا به راځي مخې ته، او بیا به د بلعم بن باعور د بچو په شان د خلک دا مخې ته راځي. او څنګه چې د هغې نتیجه او د هغې هغه انجام څنګه راووتو، نه انشاءالله د دې ناکاره مولیانو به همدغه شانتې دا انجام مخې ته راوځي. لکه څنګه چې عبدالله بن مبارک رحمه الله ویلي چې دین هم د درې خلکو دا تباه کړو، یو ناکاره مولانو، او دویم ناکاره پیرانو، او دریم ناکاره بادشاهانو. نو یقیني خبره ده دا څومره معاشره او دا څومره چې دی نو دا نوی کلو یا د مسلمانانو دا ذهنونه همدې خلکو چې دی نو هغه تبا کړل او دا کوشش کوي دا فکر کوي نه دا څه نوې او عجیبه خبره نه ده بلکې په کار ده چې مونږ قرآن او حدیث ته په هغه کې توجه کوو او دا د وخت نه دا د یهود او د نسوارو دا هغه وخت نه هم دا کوشش کوه اوس هم د هغو دا بچي چې دی نو دغه شانتې پیدا کیږي او د خلکو ذهنونه په دې طریقه باندې خرابوي. تاسو څه فکر کوئ شیخ صاحب دغه شان د دې درباري مولیانو دوی زړه نه دا قناعت اخیستی دی چې دغه جهادي بهیرونه چې دي یا په ځانګړي ډول د خلافت اسلامي په خلاف چې دوی کومه کړنلاره یې ورکول شوې طرحه عملي کوي دوی د یو څو روپو ټکو یا د موقف او واک ته د رسېدو په خاطر باندې د چوکۍ ترلاسه کولو په خاطر یا د پیسو ترلاسه کولو په خاطر دا کړنه کوي که نه دوی په زړه کې په دې قانع دي چې یو هغه کوم امریکایي اسلام چې دی په اصطلاح او ماډرن اسلام چې دی دا امریکایي چې خلکو ته ورمعرفي کوي که دې ته قانع شوي دي او دا یې منلی دی تاسو فکر کوئ که دا دوی زړه نه دا کار کوي که نه تجارت په بنیاد دا هڅه شروع کړې دا خو یقیني خبره ده چې دا د یو تجارت او پیسو لکه څنګه چې د بلاونې باوره باره کې الله فرمایي چې یې دنیا ته مې اعلان وکړو یعنې دنیا د وجې نه دغه دوکه شو دا یقیني خبره ده چې د یو عالم سره علم ورسره یي په هغه کې د الله یېره په کې انما یخشى الله من عباده العلماء د علماو صفت الله دا ذکر کړی چې په هغه کې د الله یېره په کې ځکه د عالم سره د الله یېره ورسره یي دا علم یې په دې باندې مجبوره کوي خو کله چې د الله هغه یېره وځي او د دنیا غ محبت زړه ته چې دی نه هغه راشي د ډالر محبت زړه ته راشي د هغه د وجې نه بس د هغه حق خبرې او په هغه باندې چې دی نه پټۍ ولګی او ظاهري خلکو ته چې دی نه هغه خوله او د هغه چې دی نه بل شان لکه څنګه د یهودو مولیانو نو د الله په کتاب کې به یې تحریف کوو د الله یو حکم به و د هغه مقصد یو شانتې و او دی به هغه پټ کړو نو بس هغه مقصد بیا بل شانتې خلکو ته دهکه و د اړه و بر دې دپاره چې په خلکو باندې ګډوډي راولي تلبیس د حق باطل پرې وکړي حق او باطل پرې ګډوډ کړي نو اوس هم دا یقیني دی پړه کې ښه پیادي په دې باندې چې قرآن څه وایي احادیث څه وایي دا اسلامي خلافت څه وایي دا څه وایي دا خلک خو دومره ده چې هغه ظاهري هغه روپو او هغه پیسو دې حد ته ورسول چې هغه حق او باطل په خلکو باندې ګډوډ کړي او د دې دپاره لګیا دي د دوی د دې خلکو د تبلیغات د خلافت په خلاف دوی ایله کړې هم نه ده او لګیا دي نو هڅه کوي هغه خپل باداران روزي او هغه د سفارتونو ورته پروژې ورکول کېږي نور خلک دې ترېنه په پروژې اخلي او مدنیان په اصطلاح او نور خلک فرهنګیان هغه بیا همدې مولیانو باندې تطبیقوي نو د دوی دغه تبلیغات دا به څه تاثیرات ولري د حق په وړاندې که نه دوی هسې خپل ځان به د جهنم کندې ته پې ورسوي او ځان به په تکلیف کې خو هېڅ نتیجه به ونه لري دا خو یقیني دا مولیان هم په دې پیادي چې زمونږ دا خبرې هېڅ اثر نه کوي ځکه چې څه نه څه هغه د قرآن او د حدیث خودیو ته مخې ته دی الله جل جلاله فرمایي د اراده لري چې د الله دا رڼا مړه کړي په خپلو خولو باندې خو الله به خپله رڼا خامخا الله پوره کوي اګر کو دا کافران یې بد ګڼي نه دوی په دې باندې ښه پوهه دي تقریبا دا یوازې دا څه کاله څوارلس کاله نه دی چې دنده لګیا دي کله د استشهادیانو مقابله کوي یوه خبره دغه کوي لکه مخکې تحریک په وخت کې حفیظ یو خبره کوله چې بیت الله مسعود رحمه الله خواته پیدایان ناست و نو د پاکستان علماو دا پتوه جاري کړه چې یاره دا پیدایي صحیح نه دی دا استشهادي صحیح نه دی نو بیت الله مسعود رحمه الله یو پیدایي ته وویل چې ته ستا څه سوچ دی داسې پتوه جاري شو هغه یا پیدایي وویل چې زه اولم په دغه ملا باندې دا پیدایي کوم که نه دا چا چې دا پتوه جاري کړې نو هغه وویل چې داسې لیوني دي ځکه چې د یو پیدایي ذهن هغه دی په دی نهشي جوړولی نو دا یقیني دی په دې باندې پیدي او په دې سوچ فکر کې دی چې زموږ دا کار هېڅ هم مخکې چینه کم دغه نه کوي فایده نه کوي خو دومره ده چې صرف الله جل جلاله دې ونه یېر شوی دی هغه قرآن او حدیث دی ونه چې دی نه شاته شوي دی او دنیا مخې ته شوې ده او څنګه چې قرآن کې الله فرمایي شیطان د دې خلکو سره د وعدې کوي دی ورته امیدونه ورچوي نه دی ورته هم دغه انسي شیطانان راغلي دی ورته امیدونه ورچوي تاسو دا کار کوئ تاسو ته داسې منګلې به درکړی شي تاسو ته به داسې روپۍ درکړی شي تاسو ته به داسې عزتونه درکړی شي خوراکونه پې کوي ام دغه نتیجه چې بس دغه د حق پرستو خلاف چې دین دغه دا لګی نور الحمدلله مسلمانان ډیر په هدي نوجوانان ډیر په هدي او دا خلک دیو په جاندلیم دي چې دا کم زنه غږیږي او دا ناس د چا سره دی او دا خبره دی چې دینه د چا کوي نو صرف او صرف د خپل ځان په دنیا کې تباکو د ذلت سره مخامخ کو اخرت کې چې نه صرف ځان تباکو نور اسلامي خلافت ته او اسلام ته مسلمانانو ته د الله دین د الله نظام ته د هېڅ نقصان او ضرر چې دی دا نشي رسولی دوی نو همدا د اسلام له لیدلوري نه راځي او قرآني آياتونه تحریفی او بل ډول هغه د ورکړل شوې طرحې له مخې هماغه ډول یې تفسیروي او جهاد ته د شر او د فساد نوم ورکوي او د خلافت کړنې چې دي او بل ډول تعبیروي. همدغه مولایانو په خوله باندې د امریکې په اصطلاح یو ډول لاسپیکرې ترینه جوړې شوې دي او دوی نو په محراب او منبر کې په هغه مقدسو ځایونو کې د اسلام د الهي احکامو د انفاظ د مخنیوي لپاره نو لګیې خولې خلاصې کړې دي. عوامو ته یا ولسته په دې برخه کې څه پکار دي چې دوی دغه راز تبلیغاتو په مقابل کې کوم رویه اختیار کړي، کومه تګلاره اختیار کړي او دوی ته نو په خپلو مساجدو او یا جوماتونو کې په محراب او منبر کې د امریکې ورکول شوې طرحې د تطبیق او پلان د تطبیق اجازه ورکړي او که نه دوی عوامو ته څه کول پکار دي په دې برخه کې؟ نو عوامو له دا ضروري دي څنګه چې د دنیا په کارونو کې سوچ او فکر نه کار رالي او هر کار د یو پلان او تدبیر جوړی. اگر کاغه کور ته سبزی ولې نه راوړي، کور د یو معمولی شی ولې نه راوړي، خو نه هر دکان ته ورځي او نه د هر چا نه سودا کوي. نو په کار دا ده چې عوام دا سوچ وکړي چې ما پسې شاته قبر را روان دی او د قیامت ورځ را روانه ده. زه دې خبرو ته سوچ وکړم چې آیا دا خبرې یقیني زمون قرآن او حدیث داسې وایي او که نه دا اوس په دې څو ورځو کې د مولیانو چې دی نه د چا په اشارو باندې شروع کړلی. نو هغوی په دې باندې مکلف دي چې هغوی هغه د حق پرستو علماو نه خصوصا کوم چې د اسلامي خلافت چې دی نه علما دي او یا کوم زمونږ نشریات شروع دي الحمدلله وخت په وخت علما په هغه کې چې دی نه بیانونه کوي نو هغه دې توجه وکړي او په هغه باندې د خپل مستقبل چې دی نه د هغه کې دا برابر کړي او که په دې کې ځان واچوي په غفلت کې چېره بس دغه ملا دا ویلي دغه ملا دا ویلي دا یقیني خبره دا صرف هسې دین یو بیګار ګڼلي او په قبر کې او د الله مخې ته دغه ملان بیره د هېڅ جواب چې دی نه هغه نه شي کولی. نو یقیني دغه ناکاره خلک دی او ناکاره علما دي. د علماو ډېر لوی مقام دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علما دا د انبیا علیهم الصلات والسلام وارثان دي. خو کله چې بیا عالم خپل کار پرېږدي او خپله لار پرېږدي نو الله جل جلاله په قرآن کې د دې عالم چې څومره بد مثال ویلی د بل چای نه دی ویلی. په یو ځای کې الله فرمایي د دې مثال د سپي دی، داسې ناکاره ملا مثال الله د سپي سره ورکړی دی. لکه سپی په هر ځای کې غپای خیږي نو د هغه غپا له هېڅوک اعتبار نه کوي، سپی دی بس غاپي به. نو دا مطلب دا چې دا ناکاره ملا د دې مثال هم د دغه سپي دی، د دې غپال او د دې چې دی نه دغه له هېڅ توجه ورکول نه دي په کار. او بل ځای کې الله فرمایي د دې مثال د خر دی، مثلو که مثل الحمار، لکه خر دی په هغه باندې کتابونه د پاسه واړوه، دا په بخاري پروت دی، دا په قرآن مجید پروت دی د پاسه، دا مسلم دی، دا پلانې کتاب دی پلانې، خو خر ته هېڅ پته نه لګېږي چې زما د په ملا باندې څه کتابونه پراته دي. نو الله مثال له دې ناکاره ملا هم د دغه خر سره بیا ورکړی دی چې اگر چې دا خو به ظاهري تا ته آیاتونه وایي، ظاهري کتابونه دي، پلان دی پلان دی، خو دې خبرو له او دې دغو له چې دی نه هغه هېڅ اعتبار نه شه، ځکه د عالم صفت چې الله بیان کړی دی انما یخشى الله من عباده العلماء، چې په دې کې به د الله خشیت وي، په دې کې به د الله یېری، هغه خبره به دا کوي چې کومه الله او د الله رسول ویلی دا خبره به دا کوي، ځکه علما دار دی خلکو مستقبل به چې دی برابروي او خلکو ته به هغه لارې ښیي، هغه ځایونه به ورته ښیي چې هغه د حلاکت نه چې دی نه دا وساتي. نو یقیني هغه علما دي او هغه علما پسې ورتګ پکار دی چې هغه دی اخرت برابروي، دی د حلاکت نه چې دی نه بچوي، او هغه علما چې د دې مستقبل تباه کوي، هم دنیا تباه کوي هم اخرت تباه کوي، نو یقینا چې د دغو نه ځان ساتل پکار دي او د دغو نه چې دی نه خپل تبلیغات او د دغو نه متاثره کېدل نه دي پکار. شیخ صاحب لګیا دې تواغیتو ډېره هڅه وکړله چې د خلافت په خلاف په هره برخه کې خپل هغه بدیل وړاندې کړي، په اصطلاح تبلیغات کوي، نو د ځوانانو کوم راتلونکي بهیر چې دی هغه ټکنی کړي، هغه مات کړي او د ځوانانو دغه را روان بهیر چې دی په مختلفو لارو نه کوشش کوي چې ودرئ، نو د بېلابېلو لارو نه کار واخست، کله یو ځای کې ډرامه جوړه کړي، کله بل ځای کې، او کله یو څه رامنځته کړي، کله بل څه رامنځته کړي، خو خواري کوي د راډیوګانو ټلویزیونونو د لارې نه، کله وایي بېکاره ځوانان روان دي، او کله وایي نه دي روان، او کله څنګه، او کله څنګه، او کله هلته خپله اوس په دې وروستیو کې نو هغه موږ هم پرې هڅه کوو، یو لګیو پرې یو مستند راپور باندې کار کوو چې څه موده وړاندې باندې یو اوازه غونده وه چې دلته کسان ښکته شوي دي او تیارو ښکته کړل، نو هغه معلومه شوه چې روسانو او په همدغه توره جامه کې یو څه کسان ښکته کړي وو. بیا د دوی د پارلمان د څه وکیلانو او د امارت د ځینو استادو ورسره شریکه ناسته شوي وو، هغوی ته وسلې سپارلي دي. دغه نو هغه ثبوتونه او اسناد چې دي هغه نو انشاءالله موږ ترلاسه کړي دي او په هغې باندې کار کوو. نو کار د کفر سره د تړونو سمون هڅې دوی کوي لګیا دي ورسره مستقیما، خو بدنامۍ د خلافت لیکي او مجاهدین خو په دې بیا نه پوهېږي. دا احمقان چې لله الحمد د خلافت سره د الله تعالی نصرت دی او د دوی په خلاف چې هر توطیه یې هر دسیسه یې هغه الله بربنډۍ رسوا کوي او همداسې به ذلیل او شرمنده کېږي همدغه مرتدین او تواغیت او کفار. خو هره برخه کې کار وکړه، هره هڅه یې وکړله، خو هره هڅه چې وکړي د وخت دپاره هېچ په دې پوه شي چې دا خو نتیجه نه ورکوي، بس هغه پرېږدي بل طرف ته لاس واچوي. خو چې هر شاخ ته لاس اچوي هغه پسې راماتېږي. او لله الحمد دغه د الله تعالی نصرت دی چې دوی یوه مبارزه هم رنګ نه راوړي، او چې څومره خواري کوي هغومره په خپله خواري کې په خپله مبارزه کې شرمېږي او ګټه خلافت ته راوځي. تاسو فکر کوئ چې دوی په دې وروستیو کې څه مولیانو ته څنګه مخه کړله؟ او مولا یا دا درباري مولیان اوس څنګه استعمالوي؟ دوی فکر کوي چې د دوی هڅې یا د دوی مبارزه یا د دوی استعمال به د خلافت په خلاف کومه نتیجه ورکړي که څنګه؟ د مولیانو هغه انتخاب یا غوراوی په کوم هدف شوی دی؟ یا ولې دوی دغه برخه چې ده انتخاب کړه او د دې برخې نه کار اخلي؟ نو دا یقیني خبره ده چې مخکې موږ دا وویلی چې لکه د حق مقابله مخې ته باطل دا به مختلف شکلونو باندې راځي به تا ته. او په دې اوس وخت کې دوی په دې باندې پوه وو چې موږ د پوجي او د زور د لاره چې دی نه هغه ناکام شو، ورسره چې دی نه فضایي د لارې نه الحمدلله چې دی نه هغه دی ناکام دي. او په هر لیول باندې بیا په دې سوچ وکړو چې څنګه نوجوانان دیو ته روان دي، او دا خو د مسلمانانو علاقه ده، مسلمانان دلته کې چې دی نه هغه اوسیږي، دا د مسلمانانو بچی دي. نو د هغوی د ذهن سازۍ دپاره او د هغوی د دوکه کولو دپاره همدغه سپینه جامه چې دی نه هغه مخې ته کړله، د دې دپاره چې خلک ووایي هلته خو تاسو ته مولیان بیان کوي او تاسو ته وایي دا اسلامي خلافت دی، دا جهاد دی، دا مرتدین دی، د یو نظام د کفر دی، د دې خلاف تاسو من جهاد فرض دی. نو تورې موږ همداسې یو مولان دی ورته پیدا کړو چې هغه دې ورته ووایي چې یاره دا صحیح خلافت نه دی، دا خلک د امریکې خلک دی، دا د روس خلک دی. همدا دې خلکو د ذهن سازۍ دپاره دا کار وکړو. خو چونکې اگر دوی خو چې د کوم مقصد دپاره کړی د حق خلاف تدبیر جوړ کړی، لکه څنګه چې الله فرمایي ولا یحیق المکر سیئا الا باهلی، بیر د الله په خپل تدبیر کې بس دا خلک راګیر، ځکه دا الله وعده ده زموږ سره. کله ووایي چې مثلا د دې خلکو سره دا کوم خلک دا بې سواده خلک دی، بې تعلیمه خلک دی، نو دا په هر وخت کې لکه مخکني انبیا علیهم الصلاه والسلام تیر شوي، هغو ته به ووایي ستاسو سره دا کوم خلک چې دي، نو دا ټول وما نراک اتباک الا الذین هم ارازلنا بادی الرای، ځیره پیغمبره دا ستاسو چې کوم خلک دا په موږ کې ذلیله خلک یا ستاسو ملګري شوي، سرسري رایې والا خلک ستاسو ملګري شوي. داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی نو خوا ته به چې دی نو کافران رال، یاره ستاسو پلانې ناست دی، بلال دسه ناست دی، صحیب دسه ناست دی، د دې زموږ له خوند چې دی نه هغه نه راکوي چې موږ کېږي. نو دا په هر وخت کې الحمدلله په دې باندې دا کومې خبرې چې موږ مخې ته کېږي دا مخکې نه تېرې شوې دي، او دا وخت په وخت باندې موږ ته چې دی نه هغه تسلي ده چې څومره د حق کار او څومره د حق کاروان تېر شوی، دا خبرې ورته مخې ته چې دی نه هغه راځي. او د دې دپاره چې دا کومې جرګې جوړوي، دا کومې دغه جوړوي، نو دا د دې لپاره دی الله فرمایي انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا، دا سیرو د مومنانو د خفه کولو دپاره. بس مولان را جمع کړي او سینمارو دغه جوړ کړي، پروګرامونه جوړ کړي، او دا علما دي وګوره، علماو فتوا جاري کړله چې دا داسې خلک دی، دا داسې خلک دی. خو الله فرمایي دا صرف دومره نقصان کوي ليحزن الذين آمنوا، صرف مومنان خفه کړي، یاره وګوره ستاسو خلاف مولان هم فتوا ورکړله، اوس بس کوي والله وليس بضارهم شيئا، هېڅ ضرر چې دی نه هغه نشي رسولی دی مومنانو ته. یقیني خبره دا خلک به صرف ځان ستړی کړي، او څنګه چې بس دغه اخیرنۍ دغه ته رسېدلی دي، یو څو مولان یې را پیدا کړي دي او هغوی دا پتوی ورکوي. خو دا په هر وخت کې کړي، پاکستان کې هم داسې را پیدا کړي، افغانستان کې هم را پیدا کړي، امریکا کې هم را پیدا کړي، په هر ځای کې را پیدا. الحمدلله دا ولس چې دی نه ښه پوهه ولس دی، مؤمنان دي، دی چې دی نه کرو کوټه پیژني، حق پرست او باطل پرست علما چې دی نه هغه پیژني. نو د دې د خبرو سره او د دې تبلیغات سره خل الحمدلله دا کار تیزی کې، ځکه خلک سوچو کې چې دا څوک دا خلک چې در څوک به دا گزارونه کوي، مولان په ځان لا گزارونه کوي، جټان په ځان لا گزارونه کوي، هر څوک در خلکو خلک معلوماتي وګو، هغه چې دل دراشي هغه خو به هلته چې کم تبلیغات کړي هغه سی خو هغه نه نو بس داغه د وجنا الله جل جلاله است بس متاثره کی بده کی زمون پر الله خیر واچ واقعا شیخ سبلت اکثر خلق دی تبلیغات او سپیناوی لپاره راغلی دی او چې راغلی دی په دې نه دی راغلی چې تل پاتې شي او چې راغلی دی هغه تبلیغات دمر مجبور کړي دی چې راشل د حالات وګوري خو چې د حالات وګور به دې دې زندګی دې ژوند نه رضا ونی شي خپل بچیم ځم بسره وغوړي نو تر دې اندازې پورې د دوی دغه تبلیغات وغوړي چې خلافت ته منفي تاوان ورسي هغه په ګټه تمامېږي او هغه مولایان چې صادق مولایان مخلص علما دي او حق پرست علما دي هغه که حال ته مې هم د دې خلافت د دعوت لپاره کار کوي لګیا دي په مونږ ملګري شته دی دوستان او د خلافت مجاهدین نو هلته په هره برخه کې شته دی الحمدلله په هره خاریه کې هر اداره کې لګیا دي نو هغه خپل پلانونه پروګرامونه مخې ته وړي خو دوی ته هغه مولایان چې د پخوانه بدنام مولایان دي د پی آر ټي د ملا په نامه باندې په سیمه کې مشهور دي او قواري ته چې ګوري هغه څیره یې الله مسخه کړې ده داسې مولایان ورسره دي هغه نو دغه شان د درباري مولایانو د غونډو او د درباري مولایانو د ټولي مشري ورکړې ده هغه نو د امریکې د سفارت نه مستقیما رهبري کېږي او هغې ته پروژې ورکول کېږي او کله یو موقف ورکي د هغې نه وشړي بل ورکي هغه همدې په خاطر دغه شان شخصیت ورکوي دغه تاغوتي نظامونه ځینې خلکو ته په دې خاطر شخصیتونه ورکوي چې په ټولنه کې یو دروغجن محبوبیت او نفوذ ورکوي خو هغه بیا نه یې ولس پېژندلی ولس ورته وخت وحل ورکړي دربولي ورکړي هغه امتحان شوی په دې ولس کې نو هغه شان منفور خلک هغه شان د پی آر ټي مولایان بیا راجیږي او د خلافت په خلاف باندې غونډې کوي توتیه او د سیسی جوړوي خو لله الحمد هغه څه نتیجه نه ورکوي او دغه شان مولایانو ته نو په اخره کې دغه شان مولایانو ته ستاسې پیغام څه دی چې دوی کم دغه شان دغه د غرب او د کفري نړۍ او د توغیتو دغه خدمت او چوپړ هم دغه شان جاري وساتي نو دوی خو لله الحمد خلافت مجاهدین ورته زیر دي همدې برخه کې کوم ادارې چې ورته ځانګړي دغه ورته زیر دي دوی هر حرکت څارل کېږي د ناستې ولاړې ځای څارل کېږي نو هغه د خلافت هر کار په حکمت او په اصول او د خپل هغه تګلارې په بنا کوي داسې په اصطلاح یو ډول جوش نه دی یو ډول احساسات نه دي هر څه د یو منظم طرح او پلان او مصلحت او حکمت په بنا باندې روان دي نو دې مولانو ته وروستی پیغام او وروستۍ خبرې او څرګندونې به ستاسې څه دې مولانو ته خو دا پیغام دی چې ګوره تاسو چې قرآن او حدیث ته اول نه ناست وی نو په کوم نیت او په کوم سوچ هم چې ګوره دا قرآن او حدیث د استاذانو نه یاد کړی دی او د قرآن او حدیث کې چې کوم څه دي په کار راشي دقه ته توجه وکئ او د الله نه ویریږئ د الله مخې ته به ورځئ د الله مخې ته به چې دی نه جواب کوئ ځکه چې الله د علماو نه دا وعده اخیستې په قرآن کې چې تاسو ته کوم څه حق او کوم دغې دا به د دې بیان به کوئ دا به پټوئ نه نو دا وعده د ټولو علماو نه تر قیامته پورې الله اخیستې ده نو دغه مولان چې نن د هغو سره په دربارونو کې ناست دي د خپل کار پرېږدی او قرآن او حدیث صحیح خلکو در دې بیان وکړئ او ګډوډي په دې خلکو باندې مه راولئ خو که بیا هم د ډالر په وجه باندې هغوی چې دی نو قرآن او حدیث شاته کوي او په هغه باندې چې دی نو لاس بي نو یقیني خبره ده چې مونږ هغه خلک نه یو چې ستاسو سره په دې باندې مونږ سمجوتي وکړو مونږ یاره بس دا مولوي صاحب دی او پټکی والی دی دا داسې دی داسې دی یقیني خبره ده چې د خلافت مجاهدین بیا ډېر سخت زړي دي او دومره سخت زړي دي لکه څنګه چې د صحابه او صفت الله بیان کړی اشده علی الکفار د کافرانو مقابله کې بیا ډېر سخت زړي دي نو هغه خلک چې هغوی بیا د کافرو دپاره لسپیکرې جوړې شي او کافر په ځای ناست یي او دا یې لسپیکرې نو د هغه باره کې بیا ډېر چې دی هغه سخت زړي دي نو یقیني خبره ده تاسو به د خلافت د مجاهدینو د ګزارونو لاندې چې دی هغه راشئ او ستاسو باندې بیا هېڅ رحم چې دی هغه ونه شي نه به ستاسو ګیرې ته وکتلی شي نه به بیا ستاسو پټکي ته وکتلی شي او نو ستاسو کار بلکې ستاسو عقیدې ته به وکتلی شي ستاسو د عمل ته به وکتلی شي ځکه چې دا کوم صفت باندې تاسو وایي او دا تاسو په کوم نوم باندې وایي هغه نوم چې دی نه تاسو د خاورو سره خاورې کو صرف د یو څو ډالرو په دغه باندې نو یقیني خبره ده همداسې خلکو ته به د خلافت مجاهدین ښه سخت ګزارونه ورکوي او داسې خلکو د الله په فضل سره ډېر زیات وو پاکستان کې خو هغه الله د خاورو لاندې کړل او د دې مجاهدینو په لاسونو باندې نو ان شاء الله دا خلک به هم ډېر زر چې دی نه خپل انجام ویني او ډېر زر به د مجاهدینو د ګزارونو سره چېرته مخامخ شي خو بیا په هغه وخت کې د دې په خیمانتیا او د دې وکړه دغه چې د نه هیڅ فایده بیا دی ته ورنکي بشکه نو ولس دې هم په دې پوه شي چې دغه راز مولایان چې دي که دوی د خپل عمل په سزا رسیږي نو بیا دغه فکر چې خلافت والا علما وژني نو دا علمای سو دي او دا درباري مولایان دي دا نو د غرب او د کفري نړۍ لوډسپیکرې دي دا د مغوی چوپړ کې د مغوی د سفارتونو ورکول شوي پروژې تطبیقوي دغه شان مولایانو وژنه دغه شان مولایان د مخې نه لرې کول چې دي دا یو فریضه ده او دا دانو د اسلام ته خدمت دی دوی باید په دې وپوهېږي چې علما کرام نو دلته د خلافت په واک لاندې چې کومه خاوره ده کوم احترام کوم عزت یې چې دی که هغه د هر مذهب سره تړاو لري لله الحمد هغوی ته پوره ازادي ده هغوی ته پوره احترام حق ترلاسه کړی دی او که په نورو سیمو کې دي هغوی ته هماغه شه متقابل احترام لري خلافت په خپله منهج تګلاره کې چې دی علماو ته ځانګړی احترام او قدرداني ورته کوي خو هغه د ملا په نامه باندې هغه ماران چې د غرب زهرجن تبلیغات پاشي نو هغه بیا د ملا تش په نامه د ملا په نوم باندې هغه نو بیا بچ نشي پاتې کېدی نو د ولس ذهن په دې خلاص وي چې هغه علما چې د خلافت په خلاف د الهي نظام په خلاف د قرآن د حاکمیت په خلاف د قرآني آیتونه تحریفوي او بل ډول تفسیر او تعبیروي نو هغوی ته که سزا ورکول شي تاسو داسې فکر مه کوئ چې د خلافت مجاهدین علما ووژل دی نو علما د عالمان نه دي دی نو د سفارت جاسوسان دي د مختلفو سفارتونو او دا هغه څوک دي چې هغه کار چې امریکایان دلته نشي کولی کفري نړۍ دلته نشي کولی د دوی په مټو او د دوی په ژبه او د دوی په خولو یې کوي نو د دوی دا خولې وربندول او د دوی ژبې غوڅول چې دي دا بیا د خلافت د زمرو مسؤلیت او رسالت جوړیږي شیخ صاحب له تاسې نه ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ خوشحاله اوسئ قدرمنو اورېدونکو له تاسې هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ تر بیا هم خدای زال رب سپارم الله مو ورشي ای د خلافت څڼور غازي دا د طواغیت او مرتدینو عسکر تا سره په څه سیالي کوي ستا په نوراني مخ مبارکه ږیره څومره خوند کوي او د ده څټلی خریلی او تور مخ د دوزخ استازیتوب کوي ستا په هیبتي او ګرګوتي څڼو کې غرونه غرونه جلال او جمال پروت دی او د ده خریلی وریزي او کل سر د نفرتونو سمبول دی د نبوي سنت مسواک په استعمال د ګلابي شونډې او سپین غاښونه ښکلا او ښایستونه ویشي خو د ده په پلونو شونډو او توره خوله کې د چرسو د سګرټو لوګو توره وریز جوړه کړې ده ستا لوړو ارادو او حوصلو ته عظمتونه او اسمانڅکې غرونه سرونه ټیټوي خو دی د ذلت او پستۍ په آخري پوړۍ او کنده کې پروت دی ته د هیڅ کفري او تاغوتي نظام تر جغ لاندې نه ځې بلکې په یوازې ځان د ټولې کفري او تاغوتي نړۍ ته د مقابلې ټټر وهلې خو د ده په غاړه کې د سلګونو کفري او مرتدو رژیمونو غړوندي پراته دي ته لکه غرنی شاهین د خلافت په ازادو سردرو او مرسلونو کې په خلاص مټ الوت کوي خو دی لکه د مردار ټپوس په څیر د غرب په پاتیشونو غوټې وهي هو ته د الهي قانون د حاکمیت لپاره په خپل سر لوبې کوي خو دی د ګیډې جهنم د ډکېدو لپاره د ډیموکراسۍ او سیکولر نظامونو د تطبیق په لار کې تل په شا مرمۍ خوري او جهنمي ځای وي نو ای د خلافت اتله ته زمری د ټولې نړۍ د مایوسو بې وسه او بې کسه مؤمنو پرګنو او مسلمانو مت سترګې ستا په لور کوي دي نو مبارک دې شه دا آزاد ژوند او دا لوړ مقام قدمونه دی غختلی او بریا دملوسا خلافت راډیو دزمرو غږ